to program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, minęła 19. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie Bruksela o najnowszych wydarzeniach w Hiszpanii. Specjalny wysłannik ONZ na temat praworządności w Polsce i rząd o jego wnioskach. Oraz prokuratorskie postępowanie w sprawie śmierci młodego tarnowianina, który zmarł przed szpitalem. Na początek, Bruksela. Unia Europejska nie zmienia zdania w sprawie Katalonii i nie interweniuje. A Komisja Europejska podkreśla, że wydarzenia w regionie to wewnętrzna sprawa Hiszpanii, a szef Rady Europejskiej napisał, że ogłoszenie niepodległości przez kataloński parlament niczego nie zmienia. Beata Płomecka. Hiszpania pozostaje dla Unii jedynym rozmówcą, napisał na portalu społecznościowym przewodniczący Rady. Donald Tusk zaapelował też do Madrytu o dialog. Mam nadzieję, że hiszpański rząd woli siły argumentu, a nie argument siły, napisał. A przedstawiciele komisji odmówili komentarza po głosowaniu i odesłali do wcześniejszych oświadczeń szefa komisji Jean-Claude'a Junckera, że to wewnętrzna sprawa Hiszpanii. Unijny komisarz Carlos Moedas dodał dziś jedynie, że konstytucja musi być przestrzegana. To jest ważne dla całej Europy, nie tylko Hiszpanii. Jako Unia musimy bronić konstytucyjnego porządku Hiszpanii. Komisja Europejska od czasu referendum niepodległościowego w Katalonii wstrzymywała się z komentarzami i powtarzała, że Hiszpania jest suwerennym krajem i nie będzie ingerować w jego wewnętrzne sprawy. W Brukseli mówiono wtedy, że komisja nie chce podsycać nastrojów separatystycznych w innych krajach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w serwisie Trójki wracamy do opinii specjalnego sprawozdawcy ONZ Diego Garcia Sayana na temat praworządności w Polsce. Niezależność systemu sądownictwa w Polsce i trójpodział władzy są zagrożone, mówi ONZ-owski wysłannik po kilkudniowej wizycie w naszym kraju. W swoich wnioskach odnosi się krytycznie do działań rządzących wobec Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Sądownictwa. Ostateczny raport w tej sprawie trafi w połowie przyszłego roku do Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. Zdaniem polskiego rządu to krytyka nieoparta na faktach. Karol Darmoros. Diego Garcia Sayan po serii spotkań z politykami, sędziami i prokuratorami wyjaśnił, że nie kwestionuje prawa rządzących do reformy sądownictwa, ale w jego ocenie reforma podjęta przez rząd i przedstawiana jako lekarstwo wygląda na obecnym etapie gorzej niż choroba, jaka najwyraźniej dotyka polskie sądownictwo. Krytyka spadła też na ustawę o sądach powszechnych i projekty o Sądzie Najwyższym i KRS, szczególnie na przepisy o obniżeniu wieku przechodzenia w stan spoczynku. Bazujemy na rozwiązaniach z innych państw. Dziś sądy w Polsce są poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą, odpowiada rzecznik rządu Rafał Bochenek. Chcemy również, aby wobec sędziów, którzy naruszają standardy etyczne, jak również przepisy nawet prawa karnego, były mechanizmy, instrumenty, które umożliwią wyciągnięcie konsekwencji. Polsce nie grożą sankcje ONZ, ale nasz kraj może być krytykowany na forum globalnym za, jak mówił specjalny wysłannik, nieprzestrzeganie praworządności. Tymczasem Warszawa nie wyklucza oficjalnej reakcji na raport Garcia Sayana. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trzecia wersja stenogramu z podsłuchanej rozmowy szefa Amber Gold różni się od dwóch poprzednich. Wcześniejsze wersje nie były opracowane prawidłowo przez funkcjonariuszy ABW. Tak wynika z dokumentu, do którego dotarł reporter Polskiego Radia. A stenogram, o którym mowa, to zapis rozmowy Marcina P. z byłym doradcą zarządu spółki Emilem Maratem. Zapoznał się z nim już członek Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold, poseł PiSu Jarosław Krajewski. Pojawiają się nowe słowa i to jest bardzo zastanawiające, komu zależało na ukryciu słów, które padły faktycznie podczas rozmowy. We wcześniejszych stenogramach zabrakło fragmentów, w którym Marat miał powiedzieć o wizycie prawnika Amber Gold u ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego. Prokuratura wyjaśnia sprawę śmierci młodego tarnowianina, który wyszedł ze szpitala z zawałem serca i zmarł. 37-latek w środę zgłosił się na oddział opieki całodobowej przy szpitalu w Tarnowie, bo źle się poczuł po treningu na siłowni. Po badaniu EKG, które nic nie wykazało, wyszedł do domu. Znaleziono go nieprzytomnego obok tarnowskiego szpitala. Mimo reanimacji oraz operacji lekarzom nie udało się uratować mężczyznę. Śledczy czekają teraz na dokładne wyniki z sekcji zwłok. Z pierwszych wynika tylko tyle, że przyczyną śmierci mężczyzny nie był żaden uraz, wyjaśnia prokurator Mieczysław Sienicki. Postępowanie obejmuje również ewentualny błąd diagnostyczny. Nie znalazłem żadnych elementów, które by wskazywały na jakąś słabość zachowania personelu szpitala. Dyrektor szpitala Szczeklika w Tarnowie podkreśla, że czasem zdarza się, że badanie EKG nie wykazuje zawału. Są rzeczywiście zawały, które nie pokazują żadnych zmian w zapisie EKG. To się dopiero pojawia później. Marcin Kuta dodaje, że mimo iż do całej sytuacji doszło w dniu protestu lekarzy, nie miało to żadnego wpływu na opiekę nad 37-latkiem. Obsada była taka sama jak wczoraj, dzisiaj, w innych dniach. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. Śląsk zabrał się szybko za strzelanie goli. W meczu z Pogonią na prowadzenie wyszedł już w czwartej minucie. Do bramki gości trafił Marcin Robak, potem dołożył drugiego gola pół godziny później i po pierwszej połowie ekipa Jana Urbana prowadzi we Wrocławiu 2-0. Od 20:30 ciekawie zapowiadające się spotkanie w Poznaniu. Lider tabeli Lech zagra z Wisłą Kraków. I kto wie, może przy bułgarskiej pojawi się Adam Nawałka i będzie podpatrywał potencjalnych kadrowiczów na towarzyskie mecze z Urugwajem i Meksykiem. Z naszej ligi oczywiście, bo tych z zagranicy zdążył już powołać. Na liście nie ma Łukaszów, Piszczka i Teodorczyka. Pierwszy kontuzjowany, drugi bez formy i w jego miejsce selekcjoner sięgnął po Mariusza Stępińskiego. Powołał też Artura Boruca na pożegnalne spotkanie w koszulce z orzełkiem. Po piłce żużel i jutrzejsze ostatnie Grand Prix tego sezonu. W Melbourne formalności powinien dopełnić Jason Doyle. Drugie miejsce powinien utrzymać Patryk Dudek. O trzecie i brązowy medal w Mistrzostwach Świata będzie walczył Maciej Janowski. Na pewno bardzo fajnie byłoby przywieźć medal i to jakby na pewno jest gdzieś tam jakimś celem. Szkoda, że w tym roku gdzieś tam tą końcówkę zgubiliśmy, bo naprawdę w połowie sezonu to wszystko bardzo fajnie wyglądało. Ale nic, no zobaczymy. Bardzo mi zależy, ale z chęcią już bym zaczął kolejny sezon i bić się jeszcze o lepsze miejsca niż trzecie. Janowski w klasyfikacji generalnej zajmuje czwarte miejsce, ale do trzeciego Taja Wuffindena traci tylko 2 punkty. Caroline Garcia uzupełniła z kolei grono półfinalistek w WTA Finals. Francuzka najpierw pokonała pewną awansu Karolinę Woźniacką, a potem musiała liczyć, że Elina Svitolina dobierze się do skóry Simonie Halep i Ukrainka rzeczywiście wygrała w 2 setach. Z grupy białej dalej grają Karolina Pliszkowa i Venus Williams. I znów o tenisie. Łukasz Kubot i Marcelo Melo nie wygrają po raz trzeci z rzędu turnieju ATP w Wiedniu. Przegrali w ćwierćfinale w 3 niezwykle zaciętych setach z Rohanem Bopaną i Pablo Cuevasem. Kończymy samochodowym rajdem Wielkiej Brytanii. Po pierwszym etapie na prowadzeniu Elfyn Evans wygrał 3 z 6 dzisiejszych OS-ów. Drugie miejsce zajmuje Ott Tanak. Trzeci jest lider Mistrzostw Świata i obrońca tytułu Sebastian Ogier. A za 2 godziny o sporcie opowie Adam Malecki. A teraz pogoda i w niej przestrzegamy. W najbliższych dniach będzie bardzo mocno wiało. Mocne porywy już jutro na zachodzie i Pomorzu, a zwłaszcza na Wybrzeżu. No i tak będzie cały weekend, zapowiada Maria Waliniowska z IMGW. Z soboty na niedzielę w zachodniej połowie kraju porywy wiatru od 90 do 100 km na godzinę, a lokalnie na Wybrzeżu Zachodnim, ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na południu ziemi łódzkiej porywy mogą osiągać nawet 110 km na godzinę. Nadal chmury i przelotny deszcz na Śląsku i w Małopolsce, ulewy, w górach śnieg, a na termometrach od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Autorskie słuchowisko Marcina Trońskiego. Na własne życzenie. Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. To w tę niedzielę o 20:00. Proszę nie zapomnieć o zmianie czasu. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony ze smartfona Asus Zenfone 3 Max z mocną baterią w cenie 799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

Ładnie, ładnie, dwa do góry, może dodamy trochę ognia do listy. Collide, Black Country Communion dziś na 38. I drugi moment szczęśliwy podczas dzisiejszej poczekalni dla mnie. Dziękuję Państwu za głosowanie. Azyl P, Titus, jeszcze tam Ania Brachaczek śpiewa. Tytuł utworu Och Lila, 5 do góry na 37. I gdyby to ode mnie zależało, to całe to towarzystwo byłoby dziś na miejscu pierwszym. Titus, Ania Brachaczek i Azyl P. Z płyty Azyl P i goście Och Lila, dziś 5 do góry na 37. Nie jest źle, może za tydzień zobaczymy. To był drapieżny tytuł, teraz łagodny Styles, Sign of the Times na 36. Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never thought we'd be near before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Jeszcze tego nie wiem na pewno, ale być może jutro zaczniemy poranną poczytalnię po 7 od takiej właśnie łagodności. Harry Styles, Sign of the Times, stanął na 36 i nie chce się ruszyć. Tydzień temu zaczynaliśmy poczytalnię po 7 od tego utworu, to jest Mrozu, Szerokie Wody. Wisiał cień nad jego dolą, on był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną.